รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาตามสายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังธรรมะใกล้ครวญทำในใจโดยแยบคายแล้วอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจบ้างก็มีเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งก็ยังมีสิ่งตรงนี้แหละที่เราจะสามารถพัฒนาปรับปรุงความรู้ความเข้าใจในธรรมะของเราได้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการพัฒนาปรับปรุงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเนี่ยให้มันเข้าไปในใจนั้นตั้งหวังนะคือเข้าไปในหูใช่ไหมหูเนี่ยมันยังอาจจะเข้าไม่ถึงใจนะคำว่าเข้าไม่ถึงใจเนี่ยคือมันยังกระเทาะผ่านกิเลสเข้าไปในใจไม่ได้มันยังคามันยังตันอยู่ด้วยกิเลสอาสวะเนี่ยมันขวางเอาไว้มันก็จะไปค้างอยู่แถวๆสมองซะก่อนสมองเนี่ยใครครวญพิจารณาแล้วส่วนที่เข้าใจกำจัดกิเลสไปได้บ้างก็มีส่วนที่มันยังไม่เข้าใจยังค้างตึงอยู่ก็อาจจะมีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละถ้าเราขจัดมันออกไปได้ทำความสะอาดให้เกิดขึ้นได้อันนี้จะทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นอย่างเท้าสักกะเทวราชเนี่ยตอนนั้นอายุมากแล้วองค์เดิมองค์นี้แหละพออายุมากก็ใกล้จะตายและมีความชราเกิดขึ้นเทวดานี่เขาก็มีความแก่เหมือนกันนะมีความแก่เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะที่ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเทศทั่วๆไปนะท่านผู้ฟังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโอกาสให้ท้าวสักกะเนี่ยถามคำถามที่คาใจอยู่ถามคำถามที่คาใจเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตอบให้เขี่ยจุดนี้ให้เปิดรูตรงนี้ให้แล้วมีความยินดีมีความสบายใจมากมีปีติเกิดขึ้นจากการที่พูดตรงจุดที่สงสัยเลยล่ะเพราะว่าตัวเองสงสัยตรงไหนถามไปตรงนั้นเลยพระพุทธเจ้าตอบมาตรงจุดเพ๊ะๆเลยเนี่ยเกิดปีติเกิดความสบายใจด้วยบุญตรงนี้ไงบุญจากการฟังธรรมตรงนี้ทำให้ความแก่เนี่ยหายไปแล้วก็เป็นเท้าสักกะหนุ่มขึ้นมาอีกคือเทวดาเขาก็เป็นกันอย่างเงี้ยนะทำฟังนะคือถ้าบุญน้อยมันก็จะหมดบุญมันก็จะเสื่อมจากความเป็นเทวดาไปถ้าบุญมากขึ้นมีดีขึ้นจากการที่ทำบุญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเนี่ยก็จะทำให้บุญนั้นก็ต่อยุไปได้เทวดาก็เป็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรที่มันคาใจคิดว่าถ้าตรงนี้ได้รับคำตอบแล้วเนี่ยแม่มันจะทำให้จิตใจของฉันนี่มันดีขึ้นสูงขึ้นแต่ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเปิดโอกาสให้สามารถที่จะเขียนคำถามส่งกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.comวันนี้เราก็มีคำถามของคุณคมสันอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์คุณคมสันถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยถามเรื่องของพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายถึงผู้ที่เจริญสมถะกับเจริญวิปัสสนาว่าถ้าคนที่มีสมถะมากแต่ว่ายังไม่ได้วิปัสสนาเนี่ยก็ให้เข้าไปหาบุคคลที่เขาทำวิปัสสนาได้แล้วก็ถาม3คำถามนี้นะซึ่งคำถาม3คำถามเนี่ยคือคำถามที่คุณคมสันได้ถามมานี่แหละซึ่งในพระสูตรนั้นเขาไม่ได้ให้คำตอบเอาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบในคำถาม3คำถามที่คนที่ได้สมาธิสมถะเนี่ยแต่ยังไม่ได้วิปัสสนายังทำวิปัสสนาไม่ได้ควรจะเข้าไปหาคนที่เขาทำวิปัสสนาได้แล้วถาม3คำถามนี้นี่คือคำถามที่คุณคมสันตามาว่าคำตอบของ3คำถามเนี่ยคืออะไรแล้วในทางกลับกันก็เหมือนกัน แต่คนที่ได้วิปัสสนาคือทำวิปัสสนาได้แต่ว่าจิตใจยังไม่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวยังไม่ได้เป็นสมาธิเนี่ยก็ควรจะเข้าไปหาคนที่ทำสมาธิได้ทำสมถะได้แล้วก็ถาม4คำถามนี้ซึ่ง4คำถามเนี่ยก็เป็นคนละคำถามกับ3คำถามนั้น4คำถามนี้ควรจะต้องตอบว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบเอาไว้ให้ในพระสูตรนั้นแล้วถ้าคนที่ไม่ได้ทั้ง2อย่างเลยนะไม่ได้ทั้งสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้ก็ควรจะเข้าไปหาคนที่เขาได้ทั้ง2แล้วก็ถาม7คำถามนี้นั่นก็คือเอา3คำถามแรกมาบวกกับ4คำถามหลังแล้วก็ถามว่าควรจะทำยังไงให้จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวด้วย4คำถามนี้แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาเอ๊ะว่าจะทำไงถึงจะทำให้เห็นตามที่เป็นจริงในธรรมะต่างๆได้ด้วยอีก3คำถาม1รวมทั้งหมดเป็น7คำถามเดี๋ยวเรามาฟังพระสูตรตรงนี้กันนิดหนึ่งตามหวังสั้นๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลที่ได้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นบุคคลนั้นพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุเราควรเห็นสังขารกันอย่างไรควรพิจารณากันอย่างไรควรเห็นแจ้งสังขารกันอย่างไรผู้ถูกถามนั้นจะตอบคำถามตามที่ตนเห็นแล้วจำแจ้งอย่างไรแก่บุคคลนั้นว่าสังขารควรเห็นกันอย่างนี้อย่างนี้สังขารควรพิจารณากันอย่างนี้อย่างนี้สังขารควรเห็นแจ้งกันอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้แล้วสมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในนั้นบุคคลนั้นพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในแล้วถามท่านว่าท่านผู้มีอายุจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ควรถูกชักนำไปอย่างไรควรทำให้จิตมีอารมณ์เดียวอย่างไรจิตควรทำให้ตั้งมั่นอย่างไรดังนี้ผู้ที่ถูกถามนั้นก็จะตอบตามที่ตนเห็นแล้วแจ่มแจ้งแล้วกับบุคคลนั้นว่าจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้จิตเป็นสิ่งที่ควรถูกชักนำไปด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้จิตเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีอารมณ์อันเดียวด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้จิตควรทำให้ตั้งมั่นด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาและเจโตสมถะในภายในสั้นๆแค่นี้นะท่านผู้ฟังนะมีทั้งหมด3คำถามสำหรับคนที่ต้องการจะได้เรื่องเกี่ยวกับการทำวิปัสสนาถาม3คำถามนี้ถ้าคนที่ต้องการทำสมถะได้ให้ถามอีก4คำถาม1ถ้าคนที่ไม่ได้ทั้ง2เลยให้ถาม7คำถามนี้คำตอบใน7คำถามนี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะตอบให้ฟังในวันนี้แต่คำถามแรกผู้ที่ต้องการจะทำอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคำว่าอธิปัญญานี่คือปัญญาโดยยิ่งธรรมวิปัสสนาก็คือการเห็นจริงเห็นตามที่มันเป็นในธรรมะต่างๆผู้ที่มีปัญญาอันยิ่งเห็นตามที่เป็นจริงในธรรมะต่างๆเขาจะต้องรู้คำตอบของ3คำถามนี้ต้องมาฟังคำถามแรกก็คือสังขารเป็นสิ่งที่ควรเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทิฏฐพังทิฏฐิอย่างเงี้ยคือเห็นทิฏฐธรรมเนี่ยคือธรรมที่เห็นได้ทันทีควรจะเห็นสังขารกันอย่างไรคำถามที่2ก็คือสังขารเนี่ยควรพิจารณาอย่างไรพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมะสิตตภะคือมีธาตุแห่งการพิจารณาอยู่มัสสะธาตุเนี่ยมัสสิเนี่ยคือมนสิการนั่นคือการใคร่ครวญทำในใจโดยแยบคายอันนี้เป็นรากศัพท์เดียวกันควรพิจารณาอย่างไรอันนี้คือข้อที่2ส่วนข้อที่3ถามว่าสังขารเนี่ยควรทำให้แจ่มแจ้งอย่างไรพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิปัสสิตัพพะวินี่ก็คือเป็นคำนำหน้าหมายถึงพิเศษแจ้งต่างปัสสะปัสสินี่ก็คือเห็นนั่นเองเห็นแจ้งนั่นเองก็คือเป็นรากศัพท์คำเดียวกันกับคำว่าวิปัสสนานั่นเองในคำถามแรกที่ถามว่าสังขารควรเห็นอย่างไรใน3คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่คล้ายๆกันท่านผู้ฟังสังเกตไหมควรเห็นอย่างไรควรพิจารณาอย่างไรควรเห็นแจ้งอย่างไร เป็นคำถามที่คล้ายๆกันเพียงแต่ใช้บทพยัญชนะแตกต่างกันเพราะงั้นแง่มุมอาจจะมีการแตกต่างกันนิดนึงแต่คำตอบก็จะออกมาในทึกเทือกเดียวกันแต่เพราะว่าอย่างการเห็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าทิฏฐิเนี่ยคือเห็นเนี่ยกับเรื่องของอริยสัจ4อันนี้จะใช้อยู่เป็นประจำเลยนะถ้าเราดูบาลีอ่านบาลีเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเราควรเห็นอย่างไรคำเนี้ยจะใช้ในนัยยะของอริยสัจ4คือตัวมันเองเป็นยังไงสังขารในตัวมันเองเป็นยังไง2เหตุเกิดมันคืออะไร3ความดับไม่เหลือของมันคืออะไรและ4หนทางที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบคำถามว่าสังขารเนี่ยควรเห็นอย่างไรคือควรเห็นตัวมันนะว่าเป็นยังไงสังขารเนี่ยนะมีสังขารคือการปรุงแต่งที่เป็นไปทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างอันนี้คือกรรมนะกรรมที่สร้างทางกายวาจาใจหรือสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือส่วนที่1ในคำถามข้อแรกส่วนที่2คือเหตุของมันคืออะไรเหตุของสังขารนี่คือผัสสะนั่นเองมีผัสสะก็จึงมีการปรุงแต่งละหรือในบางคำตอบก็ตัณหาก็ได้แต่ถ้าเราพูดถึงปฏิปทาที่ทำให้เกิดสังขารตัณหานี่แหละเป็นปฏิปทาที่ทำให้เกิดสังขารคือเราดูภาพรวมใหญ่เลยนะว่ากองทุกข์ทั้งหมดว่ามีตัณหาเนี่ยเป็นแดนเกิดหรือถ้าเราจะตอบว่าอวิชชาก็ได้เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนนะว่าอ้าวทำไมเหตุเกิดของสังขารมีได้ทั้ง3แบบผัสสะก็มีตัณหาก็มีอวิชชาก็มีเกิดนี้มันมาในหลายๆพระสูตรท่านผู้ฟังนะผัสสะปุ๊บเนี่ยมาเกิดสัญญาเวทนาสังขารกิเลสผัสสะนี่เป็นแดนเกิดของเหตุหลายอย่างอันนี้มีในพระสูตรเดิมๆมีอยู่แล้วก็ตัณหาอันนี้มันเป็นปฏิปทาที่อยู่ในเรื่องของอริยสัจ4อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็มีเหมือนกันคือถ้าเราพิจารณาตามนัยยะของอริยสัจ4จะตอบว่าตัณหานี่ก็ได้อันนี้จะไม่ขัดกันนะจะมาสอดคล้องกันในส่วนที่2ของข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอวิชชานี่ถ้าเราดูตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ตอบได้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายแบบนี้ก็ได้นี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาตรงที่ว่าทำไมคนเรามีการปรุงแต่งล่ะเอาก็เพราะมันไม่รู้มันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละก็เรียกว่าอวิชชาอันนี้คือข้อที่3ของส่วนที่2ในคำถามข้อแรกข้อที่3ก็คือความดับไปแต่ความดับไม่เหลือของสังขารมีได้อย่างไรก็คือความดับไม่เหลือของไอ้พวกนี้ล่ะความดับไม่เหลือของผัสสะความดับไม่เหลือของอวิชชาความดับไม่เหลือของตัณหาก็คืออันเดียวกันแล้ววิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าสังขารเนี่ยก็คือปฏิบัติตามมรรค8อันนี้คือคำตอบของคำถามที่ว่าสังขารควรเห็นอย่างไรเราตอบตามนัยยะของอริยสัจ4ได้เลยในข้อที่2ที่ถามว่าสังขารเนี่ยควรพิจารณากันอย่างไรควรพิจารณานะคือเห็นแจ้งนะทำการมนสิการทำการใคร่ครวญโดยแยบคายอย่างไรอันนี้ก็ต้องเพิ่มโทษของมันเข้าไปด้วยเพิ่มรสอร่อยของมันเข้าไปด้วยเพิ่มผลของมันเข้าไปด้วยนะคือในข้อแรกที่ถามว่าสังขารควรเห็นอย่างไรเราตอบตามนัยยะของอริยสัจ4ไปละแต่สังขารควรพิจารณาอย่างไรก็ต้องเพิ่มประโยชน์ของมันเข้าไปเพิ่มโทษของมันเข้าไปแล้วก็เพิ่มผลของมันเข้าไปผลของสังขารคืออะไรถ้ามีสังขารแล้วก็จะมีนามรูปนั่นเองผลของสังขารจะเป็นอย่างนี้จะทำให้เกิดนามรูปได้ข้อดีของมันคืออะไรก็คือว่าสังขารอะไรที่มันจะทําให้เราเกิดความสุขโสมนัสเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีของมันข้อเสียของสังขารล่ะข้อเสียของสังขารคือความที่มันไม่เที่ยงนั่นเองความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือข้อเสียของมันเราควรจะพิจารณาอย่างนี้สังขารเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีก3อย่างส่วนในข้อที่3ในเรื่องของการทําวิปัสสนาที่ถามว่าสังขารเนี่ยควรเห็นแจ้งกันอย่างไรแต่ศัพท์คำนี้คือวิปัสสิตัพพะอันนี้คือวิปัสสนาอยู่ละเพราะฉะนั้นก็ควรเห็นแจ้งโดยความที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอันนี้คือหลักการนะอนัตตาเนี่ยหมายถึงการที่มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองเอกเทศเป็นอัตตาตัวตนของมันแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันการที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสังขารไม่ได้เกิดขึ้นเดียวๆโดด มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะเราพิจารณาเห็นแจ้งคือการใคร่ครวญพิจารณาซ้ําไปซ้ํามาทําการเห็นแจ้งตามจริงอันนี้คือวิปัสสนาเห็นด้วยความเป็นอนัตตานั่นเองนี่คือ3คําถามแรกนะท่านผู้ฟังนะสําหรับผู้ที่ต้องการทําอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือการทําวิปัสสนานั่นแหละให้มันเกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเราควรจะต้องพิจารณาเห็นโดยว่าตัวมันเองสังขารนี้เป็นอย่างไรเหตุเกิดของมันเป็นยังไงผลของมันเป็นยังไงความดับไม่เหลือของมันเป็นยังไงข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างไรข้อดีของมันมีไหมอย่างไรข้อเสียของมันเป็นอย่างไรแล้วก็ควรพิจารณาให้มันเห็นโดยความเป็นอนัตตานี่ก็จะครบถ้วนกระบวนความเลยท่านผู้ฟังก็เรื่องสังขารทั้งหลายถัดมาในชุดที่2เกี่ยวกับเรื่องของการทําสมถะคือทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวบุคคลที่ต้องการจะทำเจโตสมถะในภายในแต่ก็มาสมถะในภายในเนี่ยสมถะนี่คือความที่เป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ใช่ไหมในภายในจิตของเราในภายในเนี่ยคืออัจฉตังไม่ต้องให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นเรารู้เราเห็นของเราเองสมถะนี่ก็คือความสงบระงับความที่จิตเป็นสมาธิในภายในก็คืออยู่ในจิตของเราเจโตนี่ก็คือจิตนั่นแหละมาจากศัพท์เดียวกันเพราะงั้นคำว่าเจโตสมถะก็คือความสงบระงับแห่งจิตนั่นเองคำถามก็คือว่าเราจะทํำยังไงจะทํายังไง4ชุดคําถามนี้ก็คือว่าจิตเนี่ยควรดํารงไว้อย่างไรศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือจิตตั้งสันทะเปตภะสันทะเนี่ยทะตัวถอนสันเนี่ยจะเป็นศัพท์คําเดียวเลยเป็นรากศัพท์ที่หมายถึงทรงไว้ตั้งไว้นะเป็นรากศัพท์คําเดียวที่ใช้กับว่าคําว่าสติปัฏฐานปัฏฐานเนี่ยคือคําเดียวกันตรงนี้นะรากศัพท์เดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบในคําถามที่ว่าจิตควรดำรงไว้อย่างไรก็คือควรดำรงไว้ด้วยกายควรดำรงไว้ด้วยเวทนาด้วยจิตหรือด้วยธรรมอันนี้จิตควรดำรงไว้อย่างนี้เพราะว่า4อย่างนี้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติอยู่แล้วเป็นสติปัฏฐานอยู่แล้วเป็นรากศัพท์คําเดียวกันมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้พอเกิดสติแล้วจิตมันจะดำรงเอาไว้ตรงนี้ได้อันนี้คือคำตอบที่1ในคำถามที่ว่าจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรคำตอบก็คือว่าด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมนี่มันจะเกี่ยวข้องกับคำถามที่สองท่านผู้ฟังเพราะว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติเอาแล้วสติมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรตรงนี้แหละที่บอกว่าจิตเนี่ยควรถูกชักนำไปอย่างไรศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือสันนิยาเทตัพพะการชักนำไปของจิตตัมบฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ชักนำไปรากศัพท์มาคำเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะถูกชักนำไปได้ด้วยสตินี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะจิตเนี่ยมีสติเป็นที่เล่นไปสู่อันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยคืออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาหาจิตอินทรีย์ทั้งหลายจะพุ่งเข้ามาหาจิตนะเพราะฉะนั้นจิตบางทีมันไหลไปตามอินทรีย์ไปทางอายตนะต่างๆเดี๋ยวมีเสียงมากระทบหูจิตก็แล่นไปละเดี๋ยวมีอาหารมากระทบลิ้นจิตก็แล่นไปละปรุงแต่งไปละเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่ถูกชักนําไปอย่างเงี้ยมันจะไหลไปตามอินทรีย์ได้ผัสสะได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันตรงๆแต่จริงๆมันแล่นไปได้2ทางจิตเนี่ยไปทางอายตนะก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ไปตามทางนั้นก็ได้หรือจะแล่นมาทางสติก็ได้แต่ว่าถ้าแล่นไปตามทางนั้นเนี่ยทางอายตนะเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดเป็นสมาธินะสิไม่ได้ก็จึงต้องให้มันถูกแล่นมาชักนำมาทางที่จะเป็นสติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยควรถูกชักนำไปอย่างไรคำตอบก็คือให้ไปทางสติแต่สติอยู่ตรงไหนก็ไปที่คำถามแรกว่าสติเนี่ยมีที่ตั้งคือกายเวทนาจิตและธรรมในคำถามที่3นี่คือเรื่องของส่วนที่เป็นสมาธินะว่าจิตเนี่ยควรทำให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างไรศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือจิตตังเอโกทิกัตตภะอารมณ์เดียวนี่เป็นเอกอยู่แล้วอันนี้คำตอบได้ชัดเจนเลยก็คือฌานทั้ง4ทำให้มีฌานทั้ง4เกิดขึ้นได้ไปตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน1ก็คือไม่ได้คิดไปในเรื่องกามอกุศลธรรมทั้งหลายมีความคิดอยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นกุศลธรรมมีปีติด้วยมีสุขด้วยทั้งตัวอันนี้คือฌานที่1ไล่ไปจนถึงเกิดอุเบกขาขึ้น สุขในอุเบกขาก็ไม่มีเป็นฌานที่4ไปจิตเนี่ยควรทําให้เป็นอารมณ์อันเดียวด้วยฌานทั้ง4นั่นเองคือไปในทางนั้นคือพอมีสติแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังนะมันก็จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นไปเป็นตามลําดับได้คือเมื่อจิตถูกชักนําไปด้วยสติฟังดีนะจิตถูกชักนําไปด้วยสติที่ดึงผ่านมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปทางนั้นแล้วถูกชักนํามาทางสติแล้วก็จะเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวอันนี้คือคําถามข้อที่3ส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายในที่นี้ก็คือถามว่าจิตเนี่ยควรทําให้ตั้งมั่นได้อย่างไรศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสมาทหาตัพพะหานะตรงนี้หมายถึงทรงเอาไว้ให้ตั้งมั่นได้อย่างไรอันนี้คือการทําให้ละเอียดนั่นเองท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์คํานี้ว่าบริกรรมปริกรรมะเนี่ยคือทําให้มันละเอียดทําให้มันรอบคอบเปรียบเทียบกับนายช่างหม้อเนี่ยจะเอาดินมาปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องนวดดินแล้วนวดดินอีกเอาเศษฟางเศษหินเศษกรวดอะไรออกจนกระทั่งดินเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วถึงจะเอามาขึ้นรูปเป็นหม้อได้หรือเปรียบเทียบกับช่างทองได้ผงทองคํามาแล้วก็ต้องเอามาใส่ปากเบ้าไฟเนี่ยโอ้ยกว่าจะทําให้มันลุกโหมขึ้นความร้อนถึงจุดหลอมเหลวของทองให้มันเนื้อเข้ากันนุ่มรสฝาดในทองออกหมดเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองหรือเปรียบเหมือนกับช่างแกะสลักช่างแกะสลักไม้หรือแกะสลักงาช้างเนี่ยเขาจะเอามาแกะสลักก็ต้องฝนทําให้ละเอียดประณีตกิริยาการกระทําตรงนี้คือการทําให้ละเอียดจะทรงไว้ได้อย่างนี้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวนะท่านผู้ฟังเราจะทรงไว้ได้เนี่ยทําให้มันต่อเนื่องได้ตั้งอยู่ได้เนี่ยก็ทําให้มันละเอียดทําให้มันละเอียดเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่จะเสริมให้สมาธิดีเช่นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะเช่นการสํารวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ป่าการเสพเสนาสนะอันสงัดการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนอน4 ทุ่มตื่นตีสองไหมกลางวันไม่นอนการที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆการที่เป็นคนสันโดษ ด้วยบริการต่างๆเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายพวกนี้ไม่ใช่เรื่องสมาธินั้นทำฝังนะแต่เป็นเหตุปัจจัยที่จะสนับสนุนให้สมาธิเนี่ยตั้งอยู่ได้ทรงเอาไว้ได้ต่อเนื่องได้ละเอียดไปได้นี่คือคำถามที่4อันนี้ก็จะครบถ้วนกระบวนความของเรื่องของสมาธิเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใน7คำถามนี้3คำถามชุดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำวิปัสสนาแต่เราจะเห็นได้ว่าคำตอบของ3คำถามแรกเนี่ยถ้ารวมกันแล้วก็จะมี7นัยยะนามสังขารเป็นอย่างไรตัวมันเป็นอย่างไรก็จะมีทั้งที่เป็นกายวาจาใจเป็นกายวาจาใจอันนี้เป็นกรรมส่วนที่เป็นสร้างกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นอายตนะทั้ง6นี่คือตัวมันเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของมันอวิชชาก็ได้ผัสสะก็ได้ตัณหาก็ได้ตัณหานี่คือเป็นระบบใหญ่ที่พูดถึงอริยสัจ4อันนี้คือเหตุเกิดของมันรสอร่อยของมันเป็นยังไงก็มันทําให้เราเกิดความสุขได้แต่ว่าโทษของมันมีไหมมีคือมันไม่เที่ยงแล้วความดับของมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือความดับของเจ้าเหตุนั่นเองจะดับผัสสะจะดับอวิชชาหรือจะดับตัณหาก็ได้แล้วก็วิธีการที่ทําให้เจ้าเหตุของความเกิดขึ้นของสังขารนี้ดับไปทํายังไงก็ปฏิบัติตามมรรค8แล้วเราควรจะเห็นแจ้งสังขารเนี่ยโดยความเป็นอนัตตานั่นนี่คือชุด3คําถามแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําวิปัสสนาส่วนในเรื่องของการทําสมถะในอีก4คําถามชุดหนึ่งที่ถามว่าจิตควรดํารงไว้อย่างไรจิตควรถูกชักนําไปอย่างไรจิตควรมีอารมณ์เดียวอย่างไรและจิตควรทําให้ตั้งมั่นได้อย่างไรก็คือดำรงอยู่ได้ด้วยสตินั่นเองอะไรหลักจะทำให้เกิดสติก็กายเวทนาจิตและธรรมสตินี่แหละจะเป็นตัวชักนำจิตไปให้มาตั้งอยู่ได้เป็นอารมณ์เดียวได้แล้วการที่จะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวพอสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่เป็นได้มีได้นี่เป็นพุทธพจน์นะเพราะฉะนั้นพอเรามีสติแล้วโดยใช้ฐานที่ตั้ง4อย่างก็จะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้ไม่เกิดฌานทั้ง4ได้แล้วจะรักษาให้มันตั้งอยู่ได้มั่นคงอยู่ได้ทรงไว้ได้เนี่ยทรงไว้เนี่ยคือให้มันมั่นคงอยู่ได้เนี่ยก็ต้องทําให้มันละเอียดนั่นคือคําว่าบริกรรมเปรียบเหมือนกับทองคําดินหรืองาช้างที่ช่างเขาทําไว้อย่างดีหรือเปรียบกับเหมือนกับแม่โคก็ได้แม่โคปีนภูเขาที่ก่อนจะก้าวไปภูเขาข้างหน้าเพื่อที่จะไปกินน้ําแหล่งใหม่กินหญ้าที่ใหม่เนี่ยก็ต้องเหยียบที่เดิมให้มันคงซะก่อนแล้วก็ก้าวไปเหยียบที่ใหม่ให้มั่นคงค่อยยกขาหลังขึ้นทําให้มีความชํานาญแบบนี้ให้มีความมั่นคงแบบนี้ ดยสาเหตุปัจจัยคือเรื่องศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่ดูการละเล่นการที่รู้จักนอนยามเดียวอยู่ง่ายกินง่ายพวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สมาธิตั้งอยู่ได้แต่คือจริงๆก็เป็นเรื่องที่เรารู้แล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นอยู่เรื่อยๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเนี่ยข้าพเจ้าก็จะเอามาพูดมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างแต่ในชุดคำถามในท่านฟังแม่มันจะรวมสุดยอดไว้ที่นี่เลยแต่จะรวมไม่หมดอะสมถะก็อยู่ที่นี่หมดวิปัสสนาก็อยู่ที่นี่หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจอย่างมากในการที่แต่งคำถามขึ้นมาแล้วก็ไม่ตอบนะในที่นี้ในพระสูตรเนี่ยไม่ตอบคำถามนี้เอาไว้นะให้ไปพิจารณาหาเอาเองซึ่งจริงว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ตอบหรอกท่านฟังคือพระพุทธเจ้าก็จะตอบไว้ที่นั่นที่นี่บ้างก็อยู่ที่ว่าเรารวบรวมคำตอบเหล่านี้มารวมกันไว้ที่นี่แล้วก็มันเป็นรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจไปเนี่ยก็ตั้งต้นที่สติดีกว่าตั้งต้นที่สติเพราะว่าถ้ามีสติแล้วจะทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่ยังทำไม่ได้เลยสมถะจิตเป็นสมาธิอะไรก็ยังไม่ได้วิปัสสนาอะไรก็ยังไม่เห็นแต่ก็ต้องทำความเข้าใจในทั้ง7คำตอบของคำถามนี้ซึ่งก็หมายถึงว่าให้เราตั้งต้นที่สตินั่นแหละตั้งต้นที่สติค่อยกำจัดนิวรณ์ไปกำจัดนิวรณ์ไปแล้วเราก็จะเริ่มพิจารณาเห็นจิตของตัวเองว่ามันมีการปรุงแต่งหรือไม่อย่างไรทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ด้วยสติแล้วก็จะถูกชักนำไปในทางที่จะทำให้เป็นสมาธิเห็นแจ้งถึงความดับไปบ้างความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายก็เป็นกระบวนการที่จะค่อยเป็นค่อยไปปฏิบัติไปได้และแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือสิ่งใดๆก็ส่งมาตามช่องทางที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร